autentyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Czwartek, 13 listopada, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Choć stwierdzono uchybienia w pracy CBA, to zapadły wyroki skazujące. Jest orzeczenie w sprawie afery gruntowej. Kierowcy skierowani na objazdy, bo rolnicy blokują krajową dwójkę koło Siedlec. Chcą przywrócenia uboju rytualnego. Uznana przez lekarkę za zmarłą, 91-letnia kobieta obudziła się po 11 godzinach spędzonych w chłodni zakładu pogrzebowego. 7 lat od wybuchu afery gruntowej jest wreszcie wyrok. Piotr Ryba został skazany na 2,5 roku więzienia, a Andrzej K. ma zapłacić ponad 50 tysięcy złotych grzywny. W całej aferze chodziło o odrolnienie działki na Mazurach za łapówkę w wysokości 3 milionów złotych. Skandal zakończył się politycznym trzęsieniem ziemi i rozpadem koalicji PiS-Samoobrona-LPR. Dziś sąd uznał, że choć akcja CBA się nie powiodła, to zgromadzony materiał daje podstawę do skazania. Łapówka miała być przeznaczona dla Andrzeja Lepera, który wówczas był wicepremierem i ministrem rolnictwa. I choć do spotkania Ryby z Leperem ostatecznie nie doszło, bo według doniesień medialnych ktoś ostrzegł wicepremiera, zarówno Ryba, jak i Andrzej K. zostali zatrzymani. Dziś sąd wskazywał, że wszystkie dowody świadczą o ich winie i choć CBA można przypisać wiele uchybień w pracy, nie można zdyskwalifikować dowodów przeciwko oskarżonym. Piotr Ryba z niedowierzaniem kręcił głową i pytał. Jak ten sąd może to wiedzieć? Jeżeli dopiero teraz są przesłuchiwani świadkowie i w tej sprawie mówią rzeczy, których Państwu nie mogę powiedzieć, ponieważ tam są rozprawy utajnione, ale zapewniam Państwa, że Mariusz Kamiński oraz jego zastępcy będą mieli wyroki skazujące. Sprawa przeciwko Mariuszowi Kamińskiemu cały czas jest w toku. Jeszcze w listopadzie ma być przesłuchany sam Jarosław Kaczyński. Na razie wiadomo, że Piotr Ryba od wyroku się odwoła. Co z drugim oskarżonym? Nie wiadomo. Na sali rozpraw go nie było. Sąd wymierzył mu jednak łagodniejszą karę grzywny, bo od początku współpracował z prokuraturą. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Sami protestujący grożą, że ta akcja potrwa do skutku. Po sadownikach, tym razem hodowcy bydła, zablokowali drogę. Protest trwa od rana na drodze krajowej numer 2 w Zdanach koło Siedlec. Hodowcy domagają się m.in. przywrócenia uboju rytualnego. A trasa blokuje około 100 rolników z pieśnią na ustach. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. No przecież to już jest skandal, większego nie ma na tym świecie chyba, żeby oddawać kury znoszącą złote jajka. I dzisiaj Francuzi wykupili nadwyżkę dziczyzny. Oczywiście, która mi jest do niczego niepotrzebna. Tylko przejmują nasze kontrakty, a Niemcy się cieszą, zarabiają pieniądze, bo Polacy wożą bić w systemie rytualnym do nich byki. Cały czas ceny spadają. W tej chwili jest poniżej opłacalności. Tak dalej być nie może. Po to wyszliśmy dzisiaj walczyć ze swoje prawa. Chcę powiedzieć, że cieszę się, że jestem proboszczem w Zbuczynie, bo mam tak dzielnych parafian. Nie damy pogrzeć. Blokada na Krajowej Dwójce nie powoduje na szczęście większych korków. Policja kieruje samochody ciężarowe objazdem drogami numer 63 i 19 przez Radzyń Podlaski. Auta osobowe natomiast omijają blokadę drogami lokalnymi. Teraz w serwisie Trójki historia, która mrozi krew w żyłach. W sobotę miał się odbyć pogrzeb 91-letniej mieszkanki Ostrowa Lubelskiego. Rodzina zaczęła już przygotowania, gdy tymczasem kobieta obudziła się w chłodni zakładu pogrzebowego, gdzie leżała 11 godzin. Pracownicy zakładu pogrzebowego zauważyli, że worek ze zwłokami 91-latki rusza się. Wcześniej zgon kobiety stwierdziła wezwana przez bliskich lekarka. Jak to się stało? Sprawdzają już śledczy, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, Beata Syk-Jankowska. Dochodzenie to ma na celu ustalenie, czy zachowanie lekarki, wypisanie przez nią karty zgonu, a następnie przetransportowanie tej kobiety do zakładu pogrzebowego mogło ją narazić na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Lekarka, która uznała kobietę za zmarłą, ma 28-letni staż w zawodzie. Zapewnia, że nigdy nic podobnego jej się nie przydarzyło. A 91-latka ma teraz jeszcze inny bardzo poważny problem, bo Urząd Stanu Cywilnego zdążył już wystawić akt zgonu. Pomóc sobie cała prokuratura. Rodzina po otrzymaniu karty zgonu udała się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego i tam został już wydany akt zgonu, czyli w sensie prawnym ta kobieta nie żyje. Prokurator może występować w postępowaniu cywilnym i tutaj pomoże pokrzywdzonej przywrócić stan poprzedni. 91-letnia kobieta jest już w domu, czuje się dobrze. Odwołane loty, zamknięte dla samochodów centrum miasta i zmienione godziny pracy urzędów. Tak było dzisiaj w Seulu, a wszystko po to, żeby zapewnić południowo-koreańskim uczniom komfortowe warunki na egzaminach wstępnych na wyższe studia. Kiedy 650 tysięcy młodych ludzi pisało egzamin, władze w Seulu zarządziły, żeby maksymalnie ograniczyć hałas. Zatrudnieni w urzędach państwowych i większości dużych przedsiębiorstw mieli przyjść do pracy o godzinę później, żeby nie blokowali ulic, którymi jechali uczniowie. Ministerstwo Obrony zakazało w tym czasie manewrów wojskowych, a Ministerstwo Transportu wstrzymało starty i lądowania samolotów. A ci uczniowie, którzy zaspali i nie byli w stanie dotrzeć o wyznaczonej godzinie na egzamin, mogli zadzwonić pod numer alarmowy i poprosić o pomoc policję. Do tego tematu wrócimy. Zapraszamy do Trójki po godzinie 17. Wieczorem i w nocy pochmurno, deszczowo, na południu mglisto. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 5 na południu i do 8 na Mazowszu. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień, a do tego przelotne opady deszczu lub mrzawka. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Asus z procesorem Intel Core i3. Dostępny w 4 kolorach za jedyne 1899 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Buenos días, amigos, ya kocham wasz kraj. Pomacie de gustino, kiełbaski seraj. Teraz śpiewam ja i mogę wam polecić kiełbaski Degustino, specjalnie dla dzieci. Coś wam powiem od siebie, a życia trochę znam. Kiełbaski Degustino, najlepsze z wszystkich są. Chrzanowska Manufaktura Wędlin. Tylko teraz Samsung Galaxy S4 w zestawie z tabletem już za 2 zł, a dla przenoszących numer do Orange dodatkowo 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl. Tylko dzisiaj, do końca dnia. Nie lubię początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem, w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. The Voice of Poland. Na żywo. Pierwszy odcinek na żywo to ogromne emocje. Nie tylko dla uczestników, ale także dla nas, trenerów. Każdy z nas ma nadzieję, że to, co przygotowaliśmy wspólnie z naszymi podopiecznymi, zachwyci was. Przed nami wieczór pełen wzruszeń i magii. Do zobaczenia. Justyna Staszkowska. Oglądaj w najbliższą sobotę o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo, tylko w telewizyjnej dwójce. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki już do nabycia w sklepach Saturn. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od kampanii wyborczej. Kandydaci mogą się polecać jeszcze tylko dziś i jutro. Niektórzy robią to z przytupem. Świerkają wróbelki od samego rana. Będziesz prezydentem, marzenko kochana. Będziesz prezydentem, marzenko kochana. O w folklorze wyborczym już za chwilę. Za dwie chwile opowiemy o naszym kalendarzu na rok 2015. Przyłożyliśmy się do sprawy. Zasłonka, znaczy nie zasłonka, obrus zielony, prześcieradło zielone, agrafki szpilki, jeszcze pieluchę tetrowa znalazłam. A jeszcze poduszkę zabrałam kotkowi. Wyszło, mówiąc nieskromnie, bardzo dobrze. Jak zwykle wyszło za to narodowcom na Marszu Niepodległości, jak zwykle mają pretensje. W Policji Państwowej mamy do czynienia z sadystycznymi psychopatami. Potrafią wyciągnąć z autobusu osobę, która jest całkowicie niewinna, kopnąć ją w twarz. To jest skandal. Dlatego będziemy składać zawiadomienia do prokuratury. O zarzutach narodowców za pół godziny. Jeszcze przed 17:00 naszym gościem będzie nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski, który wyjątkowo jest w Warszawie, gdzie wydał właśnie książkę Klątwa gruzińskiego tortu. O Gruzji porozmawiamy kilka minut przed 17:00. Po 17:00 jak zwykle w czwartki Biegam, bo lubię i piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. W audycji popołudniowej opowiemy także o tym, co i jak piją Polacy. Są wyniki badań rynku alkoholowego. Raczej jeden kieliszek i raczej przy jakiejś miłej, dobrej okazji do uczczenia jakiegoś fajnego wydarzenia życia. To są takie tak naprawdę zmiany w Polsce zdecydowanie na lepsze. O tych zmianach po 18:00. Czy wszyscy będziemy jeść plastik? To tytuł dzisiejszego reportażu. W morzu śmieci zaczynają stanowić istotny problem, chociażby dla moich tutaj sąsiadów rybaków, bo oni łowiąc ryby bardzo często łowią bardzo duże ilości woreczków foliowych. Takie woreczki foliowe wchodząc na siatkę stanowią pewną barierę dla prądu wody i siatki w ten czas są urywane z kotwic, same zaczynają dryfować i same stają się śmieciami. Czy wszyscy będziemy jeść plastik? Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 11 minut po godzinie 16:00 rozpoczynamy audycję popołudniową. 22:07 Dariusz Pieruk rozpoczyna swój popołudniowy dyżur do 19:00. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie. A dziś między innymi o naszym kalendarzu trójkowym porozmawiamy. Mówiąc nieskromnie, jest się czym chwalić. Took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted the city around us, that summer of joy. Promised to turn into jail if we stayed for too long. Lonely, lonely, lonely, lonely love. I get so I'm Grupa Russian Red w naszej piosence dnia. 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Politycy wymieniają się zarzutami dotyczącymi wydatków na zagraniczne podróże. Minister administracji grozi procesem szefowi klubu parlamentarnego PiS za słowa o darze bilokacji. Prezydent Warszawy zapowiada pozew za publikację w sprawie reprywatyzacji jednej ze stołecznych kamienic. Państwowa Komisja Wyborcza przyznaje, że nadal są problemy z informatycznym systemem do liczenia głosów. Tak upływają ostatnie godziny kampanii samorządowej. Ale to nie jedyne wydarzenia warte naszej uwagi. Także do ostatniej chwili kandydaci produkują wyborcze piosenki. Świerkają wróbelki od samego rana. Będziesz prezydentem, marzenko kochana. Będziesz prezydentem, marzenko kochana. W naszej gminie są wybory. Iść i głosuj, nie bądź chory. Na co komu spory zwady, dosyć rządów starej władzy. No, nie bardzo wierzę w to, żeby jakieś zamierzenia artystyczne przyświecały twórcom tych spotów. Andrzej Garapich, Polskie Badania Internetu. To bardziej chodzi o zwrócenie uwagi. Kosztem dyskusyjnego poziomu artystycznego, już nie mówiąc o poziomie merytorycznym. Nie podobają się panu pieśni, piosenki takie w stylu weselnym, ze skoczną nutą, albo utwory w stylu rap? Widać, że kandydaci wkładają w to serce. Utwory o podkładzie weselnym czy rapowym na pewno są ciekawe i mi się podobają zdecydowanie, czy są pewną ciekawostką folklorystyczną czy badawczą. Boki wdech i zło przemija, odparty lęk, potrafię wygrywać, bo mam swój cel. Zna się za to zabierać? Hirek Wrona, dziennikarz muzyczny Trójki. To nie jest takie proste. Ale to co ta pani źle robi? Wszystko. Ta pani wszystko źle robi. Powinna sobie posłuchać mistrzów naszego flow, nie wiem, Wojtka Sokoła, Miłosza, Flinta, Kękę i zobaczyć, jak oni im rapują i dopiero później zabrać się za rapowanie. Ale wszystko źle robi, to znaczy co konkretnie źle robi? Jest coś, musiałbym bardzo długo tłumaczyć, to jest flow. Wiele tak, a gdy upadnę, pomogą mi wstać. Walczę o radną i nie poddaję się. 16 listopada to mój szczęśliwy dzień. Beznadziejny flow właściwie nie ma żadnego i w ogóle tekst jest do tego beznadziejny i wszystko. Rap powstał na ulicy, na ulicach Nowego Jorku, w Bronxie, w Brooklynie. Czego był przejawem? Protestu przeciwko mainstreamowi muzycznemu, który wtedy istniał. Do dzisiaj kultura hip-hop jako kultura jest wyrazem protestu przeciwko mainstreamowemu postrzeganiu świata. No właściwie jedyne, co na obronę można powiedzieć, to rzeczywiście ta twórczość powstaje na ulicy. Ja nie wiem, czy ta twórczość powstała na ulicy, czy w innym miejscu. Nie chcę w trakcie rozdawania ulotek. Nie chcę się o tym mówić, bo to żenujące jest naprawdę. Po prostu nie powinno się tego robić. 16 listopada 2014. Tutaj w naszym mieście, co się radą zwie, zacny urząd prezydenta niedługo zmieni się. Jest wielu kandydatów, tak ktoś powiedział mi. Także poświęć swoją chwilę i wysłuchaj, please, nie zmartwuj się. Pozyskać inwestorów, taki ma plan. By nigdy kłopot z pracą już nie miał pan. Dla pani także przecież coś znajdzie się. I jak pokonać problem, ona to wie. Więc wszyscy kosztowną, zakończmy udrękę. Wybierzmy marzenkę, co ma mocną rękę. Wybierzmy marzenkę, co ma mocną rękę. To ma mocną rękę. 19 minut po 16. Powiem państwu tylko, że Hirek długo płakał po spotkaniu z Damianem Kwiekiem, który zaproponował mu wspólne słuchanie wyborczego hip-hopu. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, 23 minuty po 16. Uff, aż ciężko o tym mówić, ale w serwisie o 16 mówiliśmy Państwu o 91-letniej kobiecie, która obudziła się na stole w chłodni. Orzeczono już zgon, tymczasem 91-latka obudziła się po 11 godzinach. Lekarka, która przedtem orzekała zgon, stwierdziła, że nigdy przedtem taka pomyłka jej się nie zdarzała. No ale tutaj lekarka akurat nie może mieć pewności. Byłem pacjentem na oddziale zewnętrznym, gdzie pacjent dwa razy był stwierdzany u niego zgon, dwa razy pacjent był wywożony z oddziału, dwa razy wracał, dopiero za trzecim razem, kiedy już naprawdę zmarł, to już lekarz zostawił go na sali i po prostu starszy pan już zmarł na sali i już nie wywożono go. A dwukrotnie stwierdzano zgon, odżywał w innej izbie i wracał sobie spokojnie, pieszo. Uff, lepiej sobie nie wyobrażać, co by było, gdyby bohaterka, czyli 91-latka, nie obudziła się w chłodni w zakładzie pogrzebowym. To Trójka, audycja popołudniowa. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. 24 minuty po 16, 22 i 7 trójek to nasz telefon w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl to adres mailowy. Teraz o kalendarzu Państwu opowiemy. To duże przedsięwzięcie. 99 dziennikarzy, 14 fotografów, 16 dni zdjęciowych i wreszcie jest dziś, jak Państwo już wiedzą, z naszej anteny premiera trójkowego kalendarza. Tematem kalendarza są dzieła znakomitych malarzy, m.in. Rembrandta, Boscha, Botticellego, Fridy Kahlo. My wcielamy się w postaci z tych obrazów. Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Przy okazji to była niezła zabawa. Przy inscenizacji obrazów dbaliśmy o każdy szczegół. Czasami trzeba było mieć ze sobą rzeczy, których w normalnym życiu nie używamy, tak samo jak nie chodzimy w strojach z epoki. Jednak każdy z nas wykazał się kreatywnością i okazało się, że zawsze można zrobić coś z niczego. Przeniesienie się ze współczesności w inną epokę może sprawić pewne problemy. Jednak nie ma przeszkód nie do pokonania. Oto przepis na stylizację Renesansowa kobieta w ciąży według Haliny Wachowicz. Zasłonka, inaczej nie zasłonka, obrus zielony, prześcieradło zielone, agrafki szpilki, jeszcze pieluchę tetrowa znalazłam. A jeszcze poduszkę zabrałam kotkowi. Czasami przydawało się wszystko, co było pod ręką. To jest dobre na głowę, tylko poczekaj. Albo robimy tak. Może to po prostu jakoś tak zrobić, żeby związać. Jakoś tak z tyłu to związać, żeby nie pomijać, bo ja i tak stoję zupełnie do szona, to pokażę. Tak, jest super. Kolejna zasłona na kimś zawisła i to teraz kolega Sołtys w zieloną zasłonę został odziany. W paski, tak. W paski też zielone momentami. I nie było takiej rzeczy, której nie moglibyśmy zrobić. To będą skrzydła podobno. Zobaczyć trzeba na pewno, ale już czuję tutaj jakieś gęsie, pierze. O. Czasami jednak efekt eksperymentowania i robienia czegoś z niczego wywoływał tylko taką reakcję. Trójkowy kalendarz powstał dzięki współpracy z Warszawską Szkołą Filmową. Można go kupić w sklepiku Walędziku, tu na miejscu przy Myśliwieckiej, albo przez internet w sklepie Polskiego Radia, sklep polskieradio.pl. O kalendarzu jeszcze dziś w audycji popołudniowej będziemy mówić, a jeśli chodzi o nasz sklepik, to ruch dziś taki, jak powiedziała Ela sklepikowa walędzikowa, jakby Korea Północna zaatakowała Koreę Południową. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Odnawiam duszę, to perfekt. Piękna piosenka, no ale muszę dbać o to, żeby państwo mnie pozasypiali za kierownicą w popołudniowym korku. Świerkają wróbelki od samego rana. Będziesz prezydentem, marzenko kochana. Będziesz prezydentem, marzenko kochana. Chodzi, minęła 16:30. W trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Komisja badająca rozliczenia z zagranicznych wyjazdów posłów rozpoczęła działanie. Jej pracami kieruje wewnętrzny audytor kancelarii, a protokół wraz z wnioskami ma powstać do przyszłego piątku. Jak mówi premier Ewa Kopacz, po tym audycie powinny zapaść decyzje o ewentualnych zmianach dotyczących poselskich wyjazdów zagranicznych. Powołanie komisji to pokłosie tzw. afery madryckiej, czyli kontrowersje wokół wyjazdu do Hiszpanii trzech, teraz już byłych, posłów PiSu. PKW przypomina, jeszcze tylko do jutra można dopisać się do spisu wyborców. Powinien to zrobić każdy, kto chce głosować poza swoim miejscem zameldowania. Warto też sprawdzić, czy nasze nazwisko jest w spisie wyborców. Spisy są wyłożone do urzędu wyborców, więc każdy mógłby sprawdzić, czy jest w spisie wyborców umieszczony. Czasami się zdarza, no, przez pomyłkę, czy jakieś, nie chcę powiedzieć, niedbalstwo, ale bywa, że dana osoba w spisie wyborczym zostanie pominięta. A to by oznaczało, że w dniu głosowania mogą być pewne problemy w lokalu wyborczym. Przestrzega sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. Była nadzieja na wznowienie negocjacji zjednoczeniowych na Cyprze, ale przepadła wyspa, podzielona jest od 40 lat i znów na zmianę się nie zanosi. Nadzieją na przełamanie impasu było przyjęcie z początkiem roku wspólnej deklaracji określającej ramy przyszłych negocjacji. Strona grecka zerwała porozumienie, podając jako pretekst rozpoczęcie przez Turków poszukiwań gazu u wybrzeży Cypru. Zdaniem cypryjskich Greków, turecki statek badawczy naruszył strefę ekonomiczną wyspy. Turcy są innego zdania, uważają, że mają takie samo prawo do korzystania z naturalnych surowców. Z Nikozji dla Polskiego Radia Andrzej Geber. A na koniec nowoczesność w polu i w oborze. W Szwajcarii burzę wywołała praca doktorska poświęcona krowim dzwonkom. Autor pracy przekonuje, że dźwięk dzwonków i ich waga są szkodliwe dla zdrowia zwierząt i sugeruje, aby dzwonki zastąpić GPS-em. Szwajcarscy rolnicy krytykują pomysł. Uważają, że GPS dla krów to byłoby marnotrawstwo pieniędzy i ignorowanie tradycji. W skrócie to tyle o 17:00, między innymi o zakazie palenia w samochodzie. Jadąc z dziećmi, plan taki mają politycy w Wielkiej Brytanii. Zakaz palenia w samochodzie jadąc z dziećmi, tak? Tak jest, ale tak jak powiedziałem, to jest plan, który mają politycy brytyjscy. Będziemy o tym mówić w serwisie o 17. Jeśli chodzi o pogodę, wieczorem i w nocy pochmurno, deszczowo, na południu także mglisto. Temperatura od 4 stopni na Podlasiu do 5 na południu i do 8 na Mazowszu. Jutro sporo chmur, niewiele przejaśnień, a do tego przelotne opady deszczu lub mrzawka. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź do naszej strefy Orange. Wybierz Orange Freenet 8990 z nielimitowanym internetem LTE i odbierz aż do 600 zł rabatu na dowolny sprzęt. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Saturn. Technologia tak ma. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest nowa Xenna Balance z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Xenna Balance? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz. Wyrób medyczny Xenna Balance. Twój organizm działa, jak natura chciała. Zobacz film na www.xenna.pl. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Bilet na pociągi Intercity? Kupuję tuż przed odjazdem, wiadomo. Powodzi się, gratulujemy, ale w PKP Intercity bilet kupiony wcześniej kosztuje nawet do 30% mniej. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Więc mam niezłe OC i AC, ale chciałabym w lepszej cenie. A wie pani, że to historia szkód wpływa na wysokość składki? O, to pokażę panu moją historię. Przez 6 lat żadnej stłuczki, nawet rysy. I mam 60% zniżki. I co pan myśli? Myślę... Brama. Jeśli za historię ubezpieczenia masz 60% zniżki i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, to w Proama dostajesz 70%. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kelly Heads. Tu Trójka za 21 minut, godzina 17. Bardzo krytycznie wyrażaliśmy się dziś o politycznym, wyborczym hip-hopie. Ja bym się tak nie nabijał bardzo z tych kandydatów śpiewających, tańczących i rapujących, bo przecież z Nikifora i Himmelsbacha też się nabijano, że na niczym się nie znają, a później jak to się skończyło, wiadomo, może ta pani rapująca zostanie zdemaskowana jako wielki geniusz rapu i zrobi karierę w showbiznesie, jakiej w Radzie Miasta czy Gminy nie wyjdzie. No pożyjemy, zobaczymy, więc nie przesądzajmy może. Przyjdzie nam wtedy odszczekać. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa.polskieradio.pl. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Brutalne pobicia, niewłaściwe wykorzystanie służbowej broni, nadużywanie uprawnień i bezprawne zatrzymania. O takie zachowanie oskarżają policjantów organizatorzy Marszu Niepodległości. Narodowcy zapowiadają, że skierują sprawę do sądu. To zaskakujące działanie, tym bardziej, że po marszu komendant główny policji Marek Działoszyński chwalił współpracę ze Strażą Marszu Niepodległości. Organizator Marszu Niepodległości aktywnie z nami współpracował. Jego Straż Porządkowa podejmowała szereg działań zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom tego marszu. Myśmy podejmowali także wiele działań w porozumieniu z organizatorem. Te działania związane między innymi z izolowaniem tej grupy chuliganów były realizowane właśnie na wniosek organizatora, z którym mieliśmy bezpośredni i stały kontakt. I za to organizatorowi chcę podziękować. Chcemy wnieść i skargi na działania policjantów. Paweł Jabłoński, zespół prawny organizatorów Marszu Niepodległości. Wnieść zażalenia na zatrzymanie, bo zatrzymania były nieprawidłowe pod względem formalnym. Nie podawano podstaw, nie podawano przyczyn zatrzymania, uniemożliwiano zatrzymanym kontakt z rodziną, z prawnikami, ale to są zarzuty formalne. A najważniejsze jest to, że naszym zdaniem policja złamała prawo, bijąc ludzi, dokonując pobicia, przerywając legalne zgromadzenie i poświadczając nieprawdę w dokumentach, w protokołach. Byłem w Straży Marszu. Jarosław Wochal ze Straży Marszu Niepodległości. Na koniec marszu jeszcze mieliśmy taką sytuację, że odgrodziliśmy kordony policji od chuliganów i w momencie, kiedy po prostu dla nas też zrobiło się niebezpiecznie, każdy rozszedł się w swoją stronę, ja poszedłem w stronę autobusu. Do autobusu już nie dobiegłem, po prostu zostałem rzucony na ziemię. Potem kolejny nadbiegający policjant uderzył mnie pałką, trzeci przybiegł, zostałem skuty, zawieziony na komendę i w sumie dzisiaj godzinę, dwie temu dopiero zostałem wypuszczony. Czy w takim razie policja ma sobie coś do zarzucenia? Policja przede wszystkim przed 11 listopada, jeszcze przed samym zgromadzeniem. Mariusz Mrozek, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Zwróciła się zarówno do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jak i do Rzecznika Praw Obywatelskich o to, aby obserwatorzy zarówno z fundacji, jak i od Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyli w tym policyjnym zabezpieczeniu. A wszystko po to, aby te nasze działania były jak najbardziej transparentne, jak najbardziej przejrzyste, aby było wiadomo dlaczego podejmowane są określone decyzje. Poczekamy na ich ocenę, na ich raporty. Byliśmy już w autobusie. Nasz autobus ruszył. Autobus został otworzony, zatrzymany. Krystian Słabosz, jeden z uczestników marszu. Były krzyki, widzieliśmy już właśnie pałki. Przy wyjściu dostałem gazem w oczy, rzucono mnie za koszulkę i wyrzucono z autokaru. Po kolei każdego brano, kładono na ziemię, rzucano dokładnie, bito pałką. Zostałem kopnięty w nos. Podszedło dwóch policjantów i jeden z nich powiedział tak. Przełożył mi rękę do góry, obniżył mnie do dołu i powiedział, że on mi pomoże. Może jego pomoc wyglądała tak, że właśnie dzisiaj dopiero zostałem wypuszczony. Ja nie będę się odnosił do linii obrony osób, które na przykład są w trakcie postępowania albo będą w trakcie postępowania przed sądem i teraz przedstawiają swoją wersję. O tym, która wersja tutaj jest prawdziwa, będzie decydował sąd. A czy to możliwe, że niektórzy policjanci po prostu się pomylili i zatrzymali niewłaściwe osoby? Przede wszystkim przy tak dużym wydarzeniu mamy raz sytuację bardzo dynamiczną. Dwa, to co tutaj było widać z olbrzymią agresją, działania policji, które miały pozwolić na zatrzymanie tych właśnie osób, które prawo łamały, które dopuszczały się napaści na policjantów. Te działania były prowadzone, natomiast nasz materiał dowodowy też jest teraz kompletowany. Te wnioski są kierowane do sądu. Wiem, że jest jedno orzeczenie o uniewinnieniu, ale znam także orzeczenia o skazaniu za czynną napaść na policjantów, za udział w zbiegowisku. Jeśli nam się uda to ustalić, będziemy oskarżali poszczególnych policjantów, będziemy występowali do komend policji o to, aby nam udostępniła dane tych funkcjonariuszy. Część z tych nazwisk jest w protokołach zatrzymań. Będziemy starali się to ustalić. Jeśli się nie uda ustalić, będziemy wnosić o to, aby udzielał nam tą informację i w ten sposób może się to uda ustalić. Zawsze jest możliwość złożenia zażalenia na czynności wykonywane przez policjantów, zarówno na tym etapie, kiedy to policja, tak jak jest teraz, jeszcze te czynności prowadzi, kompletuje materiał dowodowy, jak i w prokuraturze, jak i w sądzie. A dziś do Praskiego Sądu Rejonowego w Warszawie trafiło ponad 50 wniosków o ukaranie chuliganów, którzy brali udział w zamieszkach w czasie Marszu Niepodległości. W sumie 11 listopada zatrzymano ponad 250 osób. Sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Sprawa być może powróci jeszcze w Pulsie Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz o 17.45, czyli za godzinę, będą przedstawiciele komitetów wyborczych Nowej Prawicy, Ruchu Narodowego i Demokracji Bezpośredniej. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 16 minut 17. Za 13 minut godzina 17 w studiu Pisarz. Zapraszamy do Trójki. Bo tak trzeba mówić o Macieju Jastrzębskim, korespondencie Polskiego Radia z Moskwy. Dzień dobry, witaj w Warszawie. Dzień dobry, to i tak lepiej brzmi niż literat, bo nie wziąłem ze sobą literatki. Ach, literat, umknęło mi to słowo. Następnym razem, przy okazji kolejnej książki, tak? Umawiamy się. Dobra, uwamiałem, trzymam siebie za słowo. Maciej Jastrzębski na co dzień znany państwu z relacji z Moskwy, wcześniej z Mińska. Przez wiele lat mieszka, pracuje na wschodzie, ale ta książka to jest dopiero odkrycie twojej prawdziwej miłości, prawda? Gruzja. Tak można wnioskować. Jeśli mówimy o tych trzech krajach, w których udało mi się pracować i miałem właściwie szczęście spotykać tych ludzi, to rzeczywiście kocham Gruzinów. Klątwa gruzińskiego tortu. Autorstwa Macieja Jastrzębskiego. Ta książka ze znakiem trójki oczywiście. Już znajdą państwo ją w księgarniach. Co takiego jest w tej Gruzji magicznego, przyciągającego? Z punktu widzenia turystycznego oczywiście morze, góry, cudowne jedzenie, śpiewy, tradycje, stroje. Z mojego punktu widzenia zawodowego, bo ja jeździłem do Gruzji, nigdy nie byłem turystycznie, o tak powiem, natomiast jeździłem zawodowo jako specjalny wysłannik Polskiego Radia, to są ludzie i ich historie. Dlatego, że historie Gruzinów, takich przeciętnych, one się tak przeplatają i wkomponowują w nurt bieżących wydarzeń historyczno-politycznych, że właściwie opowiadając historię 10 osób, możemy opowiedzieć historię ostatnich 30 lat Gruzji walczącej o niepodległość, zmagającej się ze skorumpowanymi rządami Szewardnadze, potem przechodzącej rewolucję Róż, rządy Michaila Saakaszwilego, wreszcie nową koalicję Gruzińskie Marzenie. I to można opowiedzieć na przykładzie pojedynczych ludzi. Ktoś gra na flecie, tak jak w mojej książce, ktoś jest taksówkarzem, ktoś inny był urzędnikiem, dzisiaj klepie biedę, ktoś sprzedaje na bazarze. Więc mnóstwo takich malutkich paciorków, które składają nam się na ten łańcuszek, czy też na te koraliki gruzińskie. Bardzo ciekawa robi się też mozaika, jeżeli spojrzymy z jeszcze większej wysokości, bo ty jesteś korespondentem w Moskwie. W Moskwie mieszka sporo Gruzinów, prawda? W Moskwie, w ogóle w Rosji mówi się, że ta diaspora gruzińska jest około 3-milionowa, więc to jest potężne, bo to jest momentami prawie tyle Gruzinów mieszka w Rosji, ile w samej Gruzji. Przy czym stosunki rosyjsko-gruzińskie są bardzo skomplikowane. One są skomplikowane dlatego, że na tej płaszczyźnie czysto ludzkiej i Rosjanie lubią Gruzinów i Gruzini lubią Rosjan. Dyplomatycznie i politycznie nie utrzymują od wojny w 2008 roku te dwa kraje ze sobą stosunków. Natomiast Gruzini mówią my chcemy, Rosjanie mówią my chcemy, ale są bardziej ostrożni. Gruzini jednostronnie znieśli wizy i otworzyli granice. Starają się jakoś ułożyć stosunki handlowe z Rosją. No i nie ma się co dziwić, bo jednak to jest wielki sąsiad, z którym współpracować pewnie Gruzinom się opłaca. Natomiast z drugiej strony ta odpowiedź jest bardzo wstrzemięźliwa i Rosjanie mówią nie, nie, my jeszcze poczekajmy na jakieś bardziej efektywne rozmowy. Powiedziałeś, że Gruzini lubią Rosjan. Lubią. Jak to możliwe po tej wojnie z 2008 roku? A to bardzo też ciekawe. Ja w swojej książce taki przykład podaję, jak Gruzini reagowali na Rosjan, którzy wśród nich żyli w czasie, kiedy trwały działania wojenne. Panie w sklepie, panie u fryzjera, muzyka rosyjska w taksówce czy w restauracji. To nikogo nie raziło i nie drażniło. Ja przypomniałem sobie różne dziwne zajścia z historii naszego kraju. Gdyby do czegoś takiego doszło, to pewnie witryny sklepów, w których pracują przedstawiciele kraju, który na nas napadł, który z nami toczy wojny, byłyby powybijane, prawda? A nawet jeśli to byli nasi przyjaciele, to nie wychodziliby z domów, bo by się bali. Natomiast Gruzini okazali się narodem niezwykle tolerancyjnym wtedy i powiedzieli wprost: to są nasi sąsiedzi, to są nasi bracia, to są nasi przyjaciele, to nie są politycy, którzy toczą ze sobą wojnę. Czy to, przekładając na to, co dzieje się teraz na Ukrainie, można powiedzieć, że za chwilę Ukraińcy także znowu będą lubić Rosjan? No, nie wiem. Myślę, że tutaj ten konflikt jest na zupełnie innym podłożu, dlatego że doszły niesnaski na Ukrainie, to już tak bardzo delikatnie mówiąc, by nikogo nie urazić, czysto ludzkie, próba zdominowania jednej tradycji i kultury przez drugą, pokazanie, że wy jesteście gorsi, a my jesteście lepsi. Natomiast przy okazji konfliktu gruzińskiego tego nie było. Tam raczej dochodziło do tego, żeby pozostawić Gruzję w rosyjskiej strefie wpływów i aby Gruzja straciła część swoich terytorium na rzecz pseudo-niepodległości Abchazów i południowych Osetyjczyków. O tym konflikcie w gruzińsko-rosyjskim w swojej książce opowiadasz. Byłeś tam wtedy. Byłem. Widziałeś to na własne oczy, rozmawiałeś z ludźmi. I płakałem. I płakałeś? W jakich sytuacjach? To były sytuacje takie, kiedy spotykałem ludzi siedzących przed zrujnowanymi przez bomby domach. Starsza pani trzymająca klucz w ręku, obok niej Gruzy, i właściwie ten klucz był jedynym świadectwem tego, co pozostało z domu, który kiedyś miała, albo kiedy wjechałem już po wycofaniu się tej pierwszej awangardy wojsk rosyjskich z miasteczka Gori, tam gdzie urodził się Józef Stalin, na asfalcie leżały, no to będzie taka troszkę scena koszmarek, zwęglone zwłoki psów i białą farbą napis: każdy z was skończy jak te psy. Widziałeś to na Widziałem własne oczy. Tak. Ale w tej książce oprócz takich scen. Są historie, są ballady, jest są wino, toasty. Jest śpiew, jest piękna to Gruzja. To wszystko jest i wszystko jest pokazane przez pryzmat ludzi i tego, że oni kochają innych, chcą kochać innych, nawet wrogów. I pokazana jest w tej książce także ta Gruzja stara, Gruzja, o której my nie pamiętamy albo nie wiemy, Gruzja, która wpisuje się w kulturę śródziemnomorską, w kulturę helenistyczną, Gruzja, która ma więcej tradycji i legend niż niejedno państwo Europy Środkowej. I być może to właśnie sprawia, że ta Gruzja tak pasuje do Polski, bo my pasujemy do siebie nawzajem. Jesteśmy ciągle w rankingach. Gruzini u nas, my u Gruzinów na pierwszych miejscach. Maciej Jastrzębski, Klątwa gruzińskiego tortu, polecamy państwu. Ta książka ze znakiem trójki już w księgarniach. Panie redaktorze, proszę tam autograf złożyć dla słuchaczy trójki, a ja na Facebooku książki, który polecam słuchaczom odpowiednio, czyli zorganizuję jakiś konkursik trójkowy. Robimy akcję. Ta jest. Obudzi ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd.

Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. W Polomarkecie opakowanie pieluszek Pampers różne rozmiary kosztuje 31,99, ale w ofercie multilogicznej przy zakupie dwóch cena za opakowanie maleje i wynosi 22,99. Kupuj multilogicznie, bo za pieluszki Pampers zapłacisz o 28% mniej, tylko 22,99 za opakowanie. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Druga zasada dynamiki kredytobrania głosi: kiedy pożyczasz pieniądze, każda złotówka się liczy. Dlatego teraz, kiedy bierzesz kredyt gotówkowy w Getin Banku, dostajesz premię. Za każde pożyczone 1000 zł, 10 zł wraca na twoje konto. Jeszcze przed końcem listopada przyjdź do Getin Banku i wybierz kredyt z premią. Przekonaj się, jak łatwo możesz go dzięki premii udźwignąć. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl.